Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu utawi makalah kang kaping 8 wal isruna lan 20 makalah kang kaping 28 iku an Abi Bakrin saking Abu Bakar Dalif bin Jahdarin rupane Dalif bin Jahdar. Sebagian kitab enten sing maca Dalaf bin Jahdar. Kirangan sing bener niku sing Dalif napa sing Dalaf. Jeneng niku gak kena diwehi nahwu yo gak kena digawe sorop anjene gak ro slametan jeneng abange ya wis. Mbuh Dalif, mbuh Dalaf. Asibli kang bangsa Sibli kang bangsa tedak turune Imam Sibli rahimahu muga melasi ing Abu Bakar sapa Allah taala Gusti Allah taala Baghdadil Maulidi kang bangsa Baghdad nggon laire wal mangsai lan nggon cukule Goncukul iku menetap wonten mriku. Sohiba ngancani sapa Imam Sibli Al-Junaida ing wali Junaid. Ngoten nggih kenging. Utawa diwalik. Sohiba ngancani sapa Al-Junaidu wali Junaid nguwak maf'ul ing Imam Sibli waman lan uang fi asrihi ing dalem sak gebakane utawa sak kurune sak sejajare Imam Sibli malikil madhabi malikiyil madhabi kang bangsa maliki madhabi asa urip sapa Imam Sibli sab'an ing dalem mangsa 87 sanatan 80 taun 87 taun wa matalan sedo sapa Imam Sibli sanata 34 ing dalem taun 430 wa salasimiatin lan 300 tahun 334 wa qabruhu ta'i kuburane Imam Sibli iku bi Baghdad ana Baghdad bene sampean kepengin ziarah nyang Baghdad sampe mentuki Saddam Hussein wa wa'dawi Imam Sibli iku min udhama il arifina setengah saking gede-gedene wong sing makrifat Billahi ta'ala ing Gusti Allah ta'ala Kala dawuh sapa Imam Sibli Kala matur sapa Imam Sibli Fi munajati ing dalem munajate Imam Sibli Niki ngomongno wong besik-besik Besik-besik kok dicatet nggih kitab jare bisik-bisik kok dicatet ya perlune ditiru mestine lah nggih bisik-bisike engken monggo ditiru bisik-bisik niku banter napa lindik wong bisik-bisik iku lirih lirih ampek lindik padha ae pelan-pelan tapi ngaji niki engken mboten pelan-pelan niki nyontokno wong bisik-bisik tapi prakteknya pelan-pelan ilahi duh pangeran kula ini sakyektosipun kula iku uhibbu remen kula an ahaba ing yento ngaturaken kula laka dateng panjenengan jami'a hasanati ing sedayanipun pinten-pinten kebagusan kula ma'afakri sartane butuh kula. Ayih tiaji tegese butuh kula lil khasanati maring binten-binten kesaenan. Niki bisik-bisik. Wadu'fi lan apes kula. Ai ajzi tegese apes kula. An iksaril ibadati saking ngekeh-ngekeaken ibadah dateng panjenengan. Bisik-bisik ngeten. Duh Gusti, sakyektosipun kula menika remen ngaturaken dateng panjenengan, ngaturaken pinten-pinten kesaenan kula, toh kula tasik mbetahaken kesaenan menika. Awon-awono kesaenan kula senaoso sekedhik nggih kula aturaken dateng panjenengan iki kula remen Gusti, senaoso ibadah kula mboten patek kathah. Kula gadah kesaenan sekedhik niki kula remen kula paringaken dateng panjenengan, kula aturaken dateng panjenengan, senaoso kula niki mboten patos kathah nggih kula ibadah. Amek titik kok dikekno? Langgeh. Fakaifa mongko kados pundi latuhi bumboten remen panjenengan sayidi duh Gusti kula. Niki terus diselan-selani bihat fi harfin nida'i kelawan buang huruf nida asale ya sayidi ngoten. Ya iki buak. Tapi gak usah diterusno ya Rasulullah. Anta habayen to paring tuan li dateng kula aitas maha tegese ngelomani tuan utawa paring tuan li dateng kula jami asayi ati ing sedayanipun pinten-pinten kaawonan kula makhina kasarto sugih panjenengan maulaya duh bendoro kula anni saking kula ai adabi tegese siksa kula fa inna sayiati krana sak temeni pinten-pinten kaawonan kula iku la tadurruka mboten mbahayani apa sayiati ing panjenengan wa hasanati lan pinten-pinten kesaenan kula iku la tangfauka mboten manfaati apa hasanat ing panjenengan niki munajat niki padha mbek munajate Abu Nawas. Gusti kula niki senajan gadah kesaenan mek kedhik jane kula nggih butuh. Jane kula gadah Gusti kesaenan mek kedhik tapi nggih jane kula nggih butuh tapi nggih remen kula paringaken dhateng panjenengan mawon. Senaosa kula tasik butuh. Padha mek ngoten lho nggih. Kula nggih gadah yatra 1000 namungan tapi jane kula nggih tasik butuh. Tapi nggih nggih monggo nek panjenengan pundhut jane kula nggih tasik butuh seneng kok kula maringi panjenengan arta 1000 senajan kula niki tasik butuh. Lho ngoten niku lho Gusti kula seneng. Napa malih panjenengan mboten seneng maringaken kaawonan dhateng kula pun kersane sing elek kula anjene. Tapi wong panjenengan senaosa kula niki eleke kata Gusti panjenengan lak sugih sip. Ngoten lho. Panjenengan iku sugih, masih kula nglakoni elek ngoten nggih mboten mbayani panjenengan. Masih kula nglampani sae nggih mboten manfaati dhateng panjenengan. Karepmu iku ya apa sih kirangan kula niki? Niki lak munajate wong politik nggih. Nggih, duwe kesaenan titik diparingaken Gusti Allah senajan ngibadahe cingkrang. Kula duwe kesaenan kathah keawonan kathah sampean paringaken kula kersane apik kula paringaken panjenengan eleke kula mawon sing kathah tapi panjenengan lak mboten patek masih kula salah lak mboten napa-napa sih Gusti panjenengan wong panjenengan iku masih kula ndlodhok ngoten panjenengan nggih mboten bahaya lah karepmu ya apa karepe niku ngeten ya wis cingkrang-cingkrang titik mosok bodho ah panjenengan ngoten lho karepe niku. Nah niki terus nisor disambung iki ana sairane Abu Nawas iki. Waqot ajazani lan teman-teman ngijazahi ing ingsun Imam Sibli Sopo ba'dul fudolai setengah biro-biro wong kang utomo. Sopo ya Abu Nawas. Gak disebut no Abu Nawas tapi ba'dul fudola. An akro ayen to moco ingsun ba'da sholatil jum'ati sa'usi sholat jum'ah sabah amar rotin kelawan betung ambalan hadihil abyata ing ikilah biro-biro bet. Abyata napa abyati nih sing leres insyaallah la'ala sawab hadihil abyata mergo tak niku duduk du senes tak ziyadah tapi balungan kalimat niku senes jamak mu'anas salim senes mulhak jamak mu'anas salim balik niku jamak taksir mulai sing leres la'ala sawab hadihil abyata asala asalasa ta kang telu mimbahril wafiri saking bakar wafir niki karangane anu munajate abun Abu Nawas bakari bakar wafir kula maos iki nek keliru sampean elingaken nggih rumiyin kula nate maos nek mboten salah nomor pinten rumiyin nomor 36 makalah kaping selikur niku enten tulisan lahur bata lil fadil ten citakane lahur bata lil fadil kula maose lahur bata niku sing leres sing pundi sami leres niku nek hur bata dijamakno dadi hurobun hurobun padha kali kurbatun kurobun jumlatun jumalun sami menawi ghorbatun niku nek dijamakno ghirabun dados wafa fa'lun wafa'latun fi'alun lahuma waqalla fi ma'ainuhul yamin huma dadi nek enten isim mufrad utawi isim sifat mufrad ikut wazan fa'lun utawi fa'latun menika jamakipun dipun anutaken wazan fi'alun nggih kados dene contone ka'bun ki'abun dengkul kos'atun kisa'un nggih sok'bun si'abun khadlatun khidalun gharbatun ghirabun sami keneke gharbatun nggih-nggih gharbatun nggih-nggih sing boten kenek sing ya napa ya sing gak roh wajahe nggih ngoten dan kenek-kenek mawon waca niku angger roh alas alasane. Cuma mungkin nek kleru sampean elingaken. Lah, kitab sing dicitak niku sing ngarang kadang-kadang bener, cuma sing nulis kadang-kadang pas ngantuk. Ngene hadhil abyata ditulis hadhil abyati wis kadung dicitak ngeroban niku jutaan. Wis bapak ya bejane sing ngerti geblake sing gak ngerti ngono paling ngono iki. Lak pantese kaya-kaya mulhak jamak mu'anas salim tapi sejatosi senes niku termasuk jamak taksir. Niki bakare bakar wafir. Wafir niku asale nek cara nggih arut saka tembung wajin. Wajin niku wawune saka tembung wafir, jime niku disingkatan saka jawarihana mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun niku note ngoten nggih tafaile dene lagune sak karep sampean ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahab li zal ladhi waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi azimi wa amilni mu'amalatal karimi wa sabitni ala nahjil qawimi. Lagu ini saya naik sing penting anu te wazane mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun sepodo ae karo nduk do re mi fa sol la si do podo ilahi duh pangeran kula ha iki yo munajate wong wong anu iki wong politikan niki lastu mboten wonten kula lil firdausi aja pirtus lho ngurung-ngurung wong pujian ilahi la tulil firdausi ala la apa pirtus-pirtus dilebokno rene nggih sing gak beneh iku akas sing beneh iku turu ae repot iki nggih sing gak patek teyang iku akas sing masjid-masjid desa-desa iku lah sing pinter iku tambah moh nyang masjid lah repot sing padha katepake iku lastu mboten wonten kula lil firdausi maring firdaus swarga firdaus iku ahlan patut utawa ahli wala akwalan mboten wonten kula mboten kuat kula ala naril jahimi ing atase panasin roko jahim du pangeran kula sanes ahli suwarga nanging kula mboten kiyat ing neraka. Nah karepmu ya apa lagi rangan niku Imam Sibeli niku naminipun kalau mau dereng kula terangno nggih tiyang Baghdad kelahiran Baghdad hidup wonten Baghdad kancane wali Junet lan kiai-kiai liya-liyane mazhabe mazhab Maliki umure 87 tahun sedone tahun 330 sekawan wonten Baghdad termasuk ulama ingkang ageng munajat kala wau lajeng piyambakipun nampi ijazah saking setengah ulama ingkang agung nggih menika Abu Nawas. Termasuk niki dipun kengen meritaken setiap mantun sholat Jumat kaping pitu biasa mek ping pinten biasa sampean ping tiga wonten sing ping pitu asline nggih ping pitu diwaos ditambahi wa amil niki fahab moko mugi ngilangi tuan ngoten pale niki lid enten sing ngarani dimaknani ngeten nggih kenging fahab nek dicocokno dhuwur lho mugi paring tuan li dateng kula zalati ing keluputan kula ngene kuwi tunggale keluputane sampean paringaken kula mawon Gusti niki setengahe kitab mboten zalati tapi fahab li taubatan malah sampean tingali ngene citaan sing terjemahan tulisan gedrik niku taubatan mbuh sing bener tapi sing umum niku taubatan fahab li tau batau wafir dunubi fahab moko mugi paring tuan ngoten nek tobat niku li dateng kula taubatan ing tobat utawa zallati ing kepleset kula wafir lan mugi ngapura tuan dunubi ing pinten-pinten dosa kula fa innaka mongko sak temene tuan iku ghafiru dzambi kang ngapura dosa al azimi kang agung. Gusti kula niki mboten ahli swarga firdaus mboten cocok nek ndelok prejengan kula Gusti sampean lebetaken swarga firdaus nek ngono nyang neraka ae ya mboten kiyat nyang neraka. Kula niki sampean oleno arek niku nggih mboten kelas Gusti kaya ngoten kicit-kicite talan anak wak moyo bawa ke kenamanan watan. Nah karepmu ya apa niku nggih niku tapi nggih ya napa ngoten lho ngoten niki lak tawaduk niki. Kula niki nek nyang swarga mboten pantes ndelok potongan kula. Tapi nek dicebur nang neraka nggih mboten kiyat. Lah ya apa karepmu? Karep kula nggih fahab li taubat. Tanda kula niki lho sampean paringi saged tobat dhateng panjenengan. Dosa kula panjenengan ngapura. Wong panjenengan lak pun ahli ini hanya pura dosa gede-gede niku ngoten. Lah nek wis tak sepuro, lho nek pun panjenengan ngapura, pantes kula mlebu swarga niku. Lah nek disepuro lak pantes saiki. Nek durung disepuro gak pantes, nek wis disepuro pantes. Wa amilni lan mugi nglakokaken utawa ngadhepaken tuan ing kula muamalatal karimi kados kelampahanipun tiyang ingkang sami mulya-mulya. Wasabitni lan mugi netepaken tuan ing kula alan nahji ngatasi dalan alqawimi kang bener to kang jejeg. Kula niki Gusti panjenengan paringi lelampah ingkang kados lelampahanipun tiyang ingkang mulya-mulya. Panjenengan paringi katetepan margi ingkang jejeg. Panjenengan paringi jalan ingkang lurus nggih menika ala imani billah. Netepi iman dateng Gusti Allah Ta'ala. Moga diwaca bareng-bareng. Ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabalizal ladhi waghfir dhunubi fa'innaka ghafiru dhambil azimi wa amilni mu'amalatal karimi wa sabbitni ala najil qawimi. Yen pancen praktekaken besok jemuah diwaca ping itu pertama Fatihah ping pitu, kulhu ping pitu, falak ping pitu, annas ping pitu, dipungkasi ilailas ping pitu. Nggih rada mlenger dedek ka apa-apa nggih. Hikayatun utawi iki ana cerita. Niki penting cerita niki. Mergo cerita niki mengke cerita sing marakno iso ngibi kepanggih Rasulullah. Niki langsung sekaligus dadi ijazah. Qadima rawuh sapa Asibli Imam Sibli. Ala bni Mujahidin ing atase Ibni Mujahid. Fa ana kaumangka ngrangkul ing Imam Sibli sapa Ibnu Mujahid. Wa qabalalan nucup sapa Ibnu Mujahid. Baina ainahi ing dalam antaraning mripat lorone Imam Sibli. Fasu ila mongko nuli ditakoni sapa Imam Ibnu Mujahid. Andalika saking mengkono-mengkono qabala takbil. Faqala mongko jawab sapa Imam Ibnu Mujahid. Ra'aitu ngipi ningali ingsun annabiya ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Finaumi ing dalam waktu turu. Ngipi ya mesti waktu turu. Wakot akbala lan teman-teman madep. Teman-teman madep sopo Asibliyu Imam Sibli. Wakoma moko jumeneng sopo Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi maring Imam Sibli. Wakot balalan nucup kanjeng Nabi baina ainahi antara nimripat lorone Imam Sibli. Fakultu mongko nuli ngucap ingsun matur ingsun ya Rasulullah. Ataf alu ana to agawe panjenengan hadza ing takbil nucup niku bisibli kelawan Imam Sibli. Qala kanjeng Nabi na'am iya inna usatuni Sibli iku lam yusolli ora salat sapa Sibli faridatan ing salat fardu illa wawa angin utawi sibeli iku yakro umoco sibeli khulfa sa'usi faridah lakodeja akum ing surat lakodeja akum rasulum min angfusikum ila akhiril ayata ini temuku akhir ayat luruh wayakululan ngucap sibeli sallallahu alaika ya Muhammad fasal tumoko takon ing sun asibeli ya imam sibeli amma saking barang yakulu kang ngucap sopo imam sibeli ingma ba'da sholati sause sholat fadha karo mongko nuli nutur sopo imam sibeli mislahu ing padhane ma niki enten cerita imam sibeli niku pancen ulama ageng rawuh dateng dalemipun Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid nggih ulama gede. Nek gak ulama gede mesti iso ngipi petuk Kanjeng Nabi. Lho niki moro-moro Imam Sibeli niku diruangkul. Diruangkul dicucuk niku maksudnya nggih, dikecup nggih, timbung lah ngono nggih bathuke kene, mboten kok dicucuk mbun-bunane lajeng to. Nggih. Kaya sampai nyucup kajar asuwat ngeten niku lho nggih cuma gak nek nyucup kajar asuwat mboten oleh muni enggak oleh nggih nek nyucup bojone gak apa-apa muni ngono nggih gak oleh muni cup tapi niki nyucup ten gene antarane mripate Imam Sibeli kajeng ditakoni wong Ibnu Mujahid niku nggih ulama ageng sampean kok moro-moro nyucup antara ini meripati Imam Sibeli ini ku enten nopo kiai jari Ibnu Mujahid ngene aku turu ngipi petuk Kanjeng Nabi ini ngomong di balai ini gak apa-apa lah rumangsaku Imam Sibeli ku kepetukan Kanjeng Nabi ngadek terus Kanjeng Nabi ku nyucuk Imam Sibeli ini antara ini meripati ini. Lah aku takon Kanjeng Nabi, ya Rasul. Panjenengan kok nyucup Imam Sibeli niku dos pundi? Iya, soalnya Sibeli iku nek sembayang, sak ben sembayang fardu, nek mari sembayangku maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari mono terus maca sallallahu alaika ya Muhammad. Ben mari sembayangku mesti ngono. Mulai terus tak cocok kencenge mripate antaraning mripat loro ne. Lah aku ngono iku terus nglilir tak takoni Imam Sibeli sampean nggih ngoten ta? Nek sampean ku nek mari salat nggih maca niku. Iya wis kok bayan niku aku maca ngono iku. Ha iku mure tak cocok ya jare. Yo, niki setengah saking sampai nek kepingin ngipi kepanggih Rasulullah, gini gue sampai wirid. Ben mari sembahyang, ya gak usah maca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Terus maca sallallahu alaika ya Muhammad. Nek iso yo aja pisan. Ping 600 paling dhewe. Maca selawat iku di buku kathah sedina suwengi ping 600. Boten kena kurang niku ke buku ngekeh-ngekehna maca selawat sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad insyaallah panjenengan mangke ngipi kepanggih Rasulullah wong kok tau ngipi petuk Kanjeng Nabi kanthi sifat ingkang sae insyaallah ahli swarga muga-muga saged nglampahi nggih niki laqad ja'akum terusin niku wau mboten padha mengintipan nggih dibalak innallaha malaikatahu nggih niki mboten fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim iku malah kena digawe makap babarang mandi ku nggih nek njaluk ijazah nyang omahku kan kene nek ngono niku pon niki teko padha mergo niki dibatesi teko mriki niki nggih muga-muga ngaji niki enten guna lan manfaate dibareng ana hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kira langkunge nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun.